Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Demissionair minister Ernst Kuipers van VWS praat met de voorzitter van de zelfstandige klinieken in Nederland die de inrichting van de zorg beter en efficiënter willen maken. Uiteraard reageert hij als arts ook op de aardbeving in Marokko. En ook schrijver Abdelkader Benali deelt met ons zijn emoties over de ramp in zijn geboorteland. En u krijgt een exclusief voorproefje van de nieuwe scheurkalender van NRC-columnist Japke D. Bauma, auteur van Mag ik even iets tegen je aanhouden en Ga lekker zelf in je kracht staan. Spoiler, alleen misthoorns mogen vanaf nu nog signalen afgeven. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het dodental van de aardbeving gisteravond in Marokko is opgelopen tot boven de 1000. Ook zijn meer dan 1200 mensen gewond geraakt. De Marokkaanse koning heeft reddingsdiensten uit het hele land en het leger gemobiliseerd om te helpen in het aardbevingsgebied. Reddingswerkers proberen mensen te bevrijden die vastzitten onder het puin. Het Rode Kruis zamelt via Giro 6868 geld in voor de hulpverlening in Marokko. De organisatie zegt dat de omvang van de beving nog onduidelijk is, omdat verschillende dorpen niet goed bereikbaar zijn. Het epicentrum lag zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. De voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia en de kwalificatieronde voor de Afrika Cup gaat vanwege de aardbeving vanavond niet door. Die wedstrijd zou worden gespeeld in de kustplaats Agadir. Onze collega Mustafa Margadi is nu onderweg in het getroffen gebied. Mustafa, wat heb je tijdens je rit gezien? Het was voor mij heel opvallend dat ik eigenlijk maar een half uurtje hoefde te rijden van het huis waar ik was om de eerste schade te zien. Dus die wonen in een bergdorpje in de Tinrir-regio. Dat is in de Hoge Atlas zo'n 300 kilometer van het epicentrum. En vanochtend pakte ik de auto en reed ik door die bergpassen heen. En plotseling zag ik dat er waren rotsen zo groot als vrachtwagens naar beneden gestort. Vanwege het schudden van de aarde. En eentje was op een huis beland. En omwonenden en hulpverleners die probeerden de man die daar woonde te vinden. Die was nog niet gevonden. Uiteindelijk zijn we doorgereden. Maar zijn we met familie in contact gebleven over die situatie. En wat blijkt, de man is gevonden en overleden. Ik zeg dat omdat je toch wel even moet aangeven dat de reikwijdte van deze ramp echt heel groot is. 300 kilometer van het epicentrum vandaan zijn er slachtoffers gevallen. Dus het is nog heel moeilijk om duidelijk aan te geven wat het totale slachtoffertal wordt, wat de totale schade is op korte dag. Ja, je valt af en toe even weg, maar je bent nog wel te horen. Laten we nog even doorgaan. Je rijdt dus daar rond. Zijn de wegen nog wel goed begaanbaar? De wegen die wij nu rijden, die zijn nog bereikbaar. We komen nu langzaam aan in het gebied waar de wegen langzaam afgesloten worden, omdat ze beschadigd zouden zijn. We zien ook constant kolonnes van ambulances, van militaire voertuigen, allemaal met als ze die hebben. Dat geeft toch wel een idee over. De verbinding wordt nu echt te slecht. Maar je ziet dus inderdaad lege voertuigen en hulpverlening die op gang komt daar in dat gebied. Mustafa Margadi, dank je wel. In Sittard zit het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Verslaggever Danny Simons sprak daar met voorzitter Bouchaib Sadane over wat er nodig is. Natuurlijk de eerste hulp wat zij nodig hebben is gewoon medische hulp. En uiteraard, wij willen gewoon voorstellen om te beginnen met medische hulp, met medische middelen, om die te verzamelen en die als eerste naar Marokko te sturen. Want de mensen die zitten of die liggen in de ziekenhuizen, wat dan ook, ja, die moeten ook als eerst geholpen worden. Het tweede wat ik zelf zie en merk is dat ontzettend veel huizen zijn verloren gegaan. Dus de mensen die zitten nu zonder huizen. En aangezien de aardbeving in de bergen plaats heeft gevonden, daar wordt het ook heel erg koud. Daar sneeuwt het ook. Dus als iets gedaan moet worden, dan moet echt voor die periode gedaan worden, zodat die mensen niet in de kou blijven totdat zij ook problemen krijgen met de winter. U zei net, prioriteit nummer 1, dat zijn die medische hulpmiddelen. En hoe komt u daar dan zo snel aan? Nederland beschikt over veel medische middelen die ook zo snel mogelijk overgevlogen kunnen worden naar Marokko toe. Want hulp in Marokko krijgen, dat is 1. Marokko, de plek waar het nodig is te krijgen, is ook is 2. Omdat de aardbeving heeft plaatsgevonden Natuurlijk ook in de steden, maar meer in het platteland en vooral in de bergen. En die zijn heel erg moeilijk bereikbaar. Dus daarom snelle actie in deze is echt gewenst. Voorzitter Bouchaib Sadane was dat van het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. En vanavond is er een evenement van Glory Kickboxing in Parijs. En daar zullen 5 Marokkaanse vechters in het hoofdprogramma staan. Een van die Marokkaanse vechters is Badr Hari. Mike Passanier, u bent zijn trainer. Hè? Gaat u samen met Glory vanavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving? Ja, uiteraard. Uiteraard. Het speelt de hele dag natuurlijk constant door de gelederen, zoals het heet. En we zijn aan het overleggen hoe we dat op een gepaste manier moeten erbij stilstaan. Ja. En dat gaan we natuurlijk ook op onze manier doen. Ja, waar denkt u dan aan? Het kan van alles zijn. Ja. Het is, bij ons is het meestal, dat soort dingen. Dat komt meestal gewoon op. Weet je, van, dat doen we, dat voelt goed. En zo moeten de nabestaanden en de slachtoffers bij stilgestaan worden. Verwacht u ook veel van Marokkaanse fans op de tribune vanavond? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het zit allemaal vol met fans van Badr natuurlijk. Ja. Dat vrij snel uitverkocht. Dus ja. Heeft Badr Hari ook familieleden in Marokko? Is het daar goed mee? Weet u dat? Nou, met de familie is het goed, zover ik het weet. Dus daar hebben we niks over gehoord. En we hadden een andere kant. Ja. Een ander deel van Marokko. Dus ja, daar is gelukkig niks voor hem om zorgen over te maken wat dat betreft. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel kennis en fans in die regio zitten. Dus ja, daar maakt hij zich wel een beetje zorgen om uiteraard. Ja, kunt u hem dan nog wel gefocust houden voor het gevecht vanavond? Ja, nou ja, ik doe wat ik kan. Ik ga mijn best doen. En zo vind ik het. Tot nu toe gaat alles nog goed. Dus ja, laten we even kijken hoe het zometeen is wanneer de spanning opkomt. Mike Passanier, dank. Esther Ouwehand wordt toch niet opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur zegt dat er sinds haar voordracht signalen en informatie zijn binnengekomen die wijzen op schendingen van integriteit door de huidige fractievoorzitter. Ja, politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, ja, om wat voor integriteitsschendingen zou dat dan gaan? Ja, dat wil het bestuur niet zeggen. Ze willen wel zeggen dat de signalen zo duidelijk zijn dat er volgens hun extern onderzoek moet worden gedaan. En dat de signalen zo duidelijk zijn dat het zich genoodzaakt voelt tot dit besluit te komen. Ja, ze is dus niet meer kandidaat lijsttrekker. Maar betekent dit dat ze nou helemaal van de lijst verdwijnt? Ja, dat weten we niet. We hebben haar zelf ook geprobeerd te bereiken. Dat is niet gelukt. Het bestuur laat in ieder geval nu een onderzoek doen. We weten niet hoe lang het duurt voordat daar een uitkomst voor is. Maar de kieslijsten moeten op 9 oktober bij de kiesraad worden ingediend. Dus het is krapdag. Dus waarschijnlijk gaat ze dus ook niet op de kieslijst. Maar dat is dus onbekend. En dat is nog speculatie wat er precies gaat gebeuren. Ja, hoe onverwacht komt dit? Ja, echt als een donderslag bij heldere hemel. Het bestuur had haar half juli nog voorgedragen om nog een keer de partijleider te zijn bij de verkiezingen. Nog een keer de lijsttrekker te worden. En het lijkt ook echt een verrassing voor de fractie in de Tweede Kamer. We hebben natuurlijk meerdere mensen geprobeerd te bereiken om meer helderheid te krijgen wat er nou precies aan de hand is. En die laten ons dan ook weten van niks te weten en verrast te zijn door het nieuws. En als je op X kijkt, wat voorheen Twitter was, dan zie je dat ook meerdere mensen uit de partij ook echt ontzet zijn. De jongerenafdeling bijvoorbeeld, die laten weten 100% achter Esther Ouwehand te staan. Dus het bestuur zal nog flink aan de bak moeten om uit te leggen waarom ze tot deze beslissing zijn gekomen. Ja, en bij de Partij voor de Dieren denk je altijd aan Marianne Thieme. Die is toch al heel lang niet meer. En nu Esther Ouwehand. Maar wie moet haar dan gaan opvolgen? Ja, dat is nog onbekend. Het bestuur zegt nu op zoek te gaan naar een nieuwe lijsttrekker. Oorspronkelijk was het plan om aankomende donderdag met de hele kieslijst te komen. Het bestuur zegt daar nog steeds op te koersen. Maar wie dan de nieuwe lijsttrekker moet worden? Ja, je zou kunnen denken aan Christine Teunissen. Zij heeft Esther Ouwehand eerder al eens vervangen tijdens een ziekteverlof. Maar goed, dit is echt speculatie. We weten het niet. En het is ook maar de vraag vanwege de populariteit van Esther Ouwehand of er iemand is die überhaupt nu al zijn vinger wil opsteken om de kaart te gaan trekken voordat duidelijk is wat er precies aan de hand is. Dankjewel, Roel Bolsius. Op de A12 in Den Haag is de politie begonnen met het arresteren van klimaatactivisten die daar de snelweg blokkeren. De actie van Extinction Rebellion begon aan het begin van de middag. De politie zette waterkanonnen in om de demonstranten weg te krijgen, maar veel mensen bleven gewoon staan. De actie op de A12 is door de gemeente verboden. Op een andere plek in Den Haag wordt ook gedemonstreerd. Dat protest is wel toegestaan. In totaal zijn duizenden demonstranten op de been. Extinction Rebellion heeft aangekondigd ook de komende dagen de A12 te blokkeren. Het weer, veel zon en hoge temperaturen. Van noord naar zuid is het 25 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en met 28 tot 32 graden nog iets warmer dan vandaag. Maandag ook nog warm, maar 's avonds kans op een bui en daarna gaat de temperatuur weer flink omlaag. Erik Evengroen van de ANWB, hoe is het op de wegen? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door, maar op een aantal niet. En dat komt vooral door wegwerkzaamheden, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer rijdt het langzaam over 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de A9 Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer. En er staat inmiddels 13 kilometer file. En deze twee files hebben te maken met de afsluiting van de A10 Zuid bij Amsterdam. De A12, de naar Utrecht, nou ja, die is bekend. Bij de Utrechtse baan is de weg in beide richtingen nog steeds dicht. En tenslotte de A27, Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Ster. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende geëngageerde genieën vormen vandaag de kring. Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Kliniek Nederland en niet-voorzitter, zoals ik net onterecht zei. En Japke D. Bauma, columnist NRC en maker van een zeer geestige scheurkalender. De demissionaire minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, is onze man op afstand. En na het nieuws van 16:30 ook op afstand, schrijver Abdelkader Benali, die reageert op de ramp in Marokko. Eerst snel naar de ronde van Spanje de Vuelta. Sebastian Timmerman. Daar is de 14e etappe aan de gang en die is nog 48 kilometer lang. Zover is er nog te rijden naar de top van de Puerto de Belagua. Aankomst bergop op een klim van eerste categorie. Gisteren gooide de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie deze ronde van Spanje helemaal in het slot. Met een 1-2-3 in de etappe en een 1-2-3 in het klassement. Koes, de Amerikaan die voor die Nederlandse ploeg rijdt, leidt het klassement nu voor Roglic en toerwinnaar Vingegaard. En de Belg Remco Evenepoel is vandaag ten aanval getrokken. Een dag nadat hij 27 minuten verloor in het algemeen klassement, rijdt de winnaar van vorig jaar vooruit. Hij toont in ieder geval veerkracht, wil voor de ritzegen gaan en op die manier deze ronde van Spanje nog enig cachet geven. Rijdt op kop samen met de Fransman Romain Bardet. De eerste achtervolgers rijden op een minuut. En in het peloton controleert Jumbo-Visma het peloton op ruim 5 minuten van de koplopers Remco Evenepoel en Romain Bardet. Goedemiddag, demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Wij zaten van de week toevallig bij elkaar, naast elkaar, bij Op 1. En Paulette Timmerman was mijn gast. Dat stond al vast, dus ik heb u gevraagd: wilt u alstublieft naar Goed Ingelichte Kring komen als man op afstand? U hebt ja gezegd, dank daarvoor. En wat ik u uiteraard ook wil vragen, u bent arts. En niet alleen minister, nou, de premier en de koning hebben hun medeleven al betoond met Marokko. Meer dan 700 gewonden zijn er. Wat is uw reactie als arts ook op deze situatie? Ja, het is een vreselijk bericht en volgt natuurlijk allemaal ook ik. Het nieuws hoopt dat zoveel mogelijk mensen snel gered kunnen worden, dat er een reddingsactie op gang komt. En alle steun en gedachten gaan natuurlijk ook uit, zowel naar de mensen daar als naar hun directe familieleden, waaronder alle familieleden hier in Nederland. Dank u voor deze reactie. Dan gaan we meteen naar eigen land. U zei deze week ook: wij scheppen onterecht op dat we de allerbeste zorg in de wereld leveren. In Nederland er zijn wel degelijk nijpende problemen die moeten worden opgelost. En het Integraal Zorgakkoord moet dat doen. Een van de partijen die hier graag een substantiële bijdrage aan wil leveren is de ZKN, de Club van Zelfstandige Klinieken in Nederland. We hebben ook allemaal en in Op 1 gezien, en het stond de volgende dag in alle kranten: u bent eventueel bereid om minister te blijven, ook als D66 het niet gaat redden om het karwei af te maken. Dus gratis advies van Paulette Timmerman. Hoe kan die zorg beter gemaakt worden? Wat heb jij te bieden aan de demissionair minister? Nou, goedemiddag ook, minister Kuipers. Fijn elkaar hier ook te ontmoeten. Ja, wat wij te bieden hebben. Nou, we hebben met elkaar heel veel over de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Wij zijn als ZKN inderdaad ook trots partner van het Integraal Zorgakkoord. En wij vinden ook dat, en volgens mij hebben we daar ook een gemeenschappelijke missie, ook met de minister, om echt te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. En dat betekent dat we ook moeten kijken naar de medisch specialistische zorg. Welk type patiënt heeft nu welk type organisatie nodig? Nou, iets over klinieken. De minister is daar zeer mee bekend. Maar klinieken leveren medisch specialistische zorg, geconcentreerd, gefocust. Zij focussen zich op één specialisme. Daarom zijn ze daar heel goed in. Kunnen met verhoudingsgewijs weinig mensen veel patiënten helpen. Kwaliteit is hoog en de toegankelijkheid, dus de wachttijden zijn over het algemeen laag. En eventjes voor luisteraars die hier nog nooit van hebben gehoord: dit is wat vaak genoemd wordt de privéklinieken, maar we hebben niet hier iets over alleen maar iets voor filmsterren. Dit is verzekerde zorg. Dit is zeker verzekerde zorg. 1,3 miljoen patiënten gaan inmiddels jaarlijks naar een kliniek voor hun medisch specialistische verzekerde zorg. Dus goed dat je dat nog even aangeeft, want dat is wel heel erg belangrijk, want dat is ook de reden waarom wij partner zijn van het Integraal Zorgakkoord. Dus het gaat eigenlijk al heel goed, zeg je. Wat heb je dan nog nodig van minister Kuipers? Nou, ik denk dat het nog veel beter kan. Want we hebben het over de toegankelijkheid en de wachttijden van zorg. Wij zien nog steeds dat de patiënten veel te lang moeten wachten, terwijl de capaciteit beschikbaar is bij onze leden. Zullen we meteen eventjes hier, want je hebt nog een aantal dingen te zeggen, maar dan doen we het even punt voor punt. Dat klinkt raar, minister Kuipers. Ik heb een probleem. Het kan opgelost worden, maar ik kom niet op de goede plek terecht. Hoe kunnen we dat oplossen? Nou, allereerst volledig de bevestiging dat de zelfstandige klinieken al sinds jaar en dag een ontzettend belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor heel veel patiënten. Een aantal voorbeelden worden genoemd. Ik heb in de afgelopen periode zelf ook een aantal zelfstandige klinieken bezocht, onder andere op het terrein van klachten van het bewegingsapparaat, orthopedie, plastische chirurgie, zorg voor patiënten met borstkanker. En ik heb ook in het verleden vanuit de rol als toen nog bestuurder bij het Erasmus MC veel met zelfstandige klinieken samengewerkt. Dus ik ken het heel goed. Dus we vullen een ontzettend belangrijke rol. En dat was ook een belangrijke reden om ook de zelfstandige klinieken nadrukkelijk uit te nodigen. Vanaf het begin bij al die gesprekken, bij totstandkoming van een zorgakkoord. En ik was heel blij dat zij ook deelnemen. En toch gaat het nog niet goed met de verwijzingen van patiënten via de huisartsen of via de verzekeraars naar deze klinieken, waardoor er onnodige zorgfiles zijn in ons land. Wat kan daaraan gedaan worden? Nou, één punt is dat als mensen wachten op medisch specialistische zorg, op verzekerde zorg, dan moeten zij zelf, als het te lang duurt, aangeven bij hun verzekeraar dat zij te lang wachten en of een verzekeraar kan helpen bemiddelen met zorg elders. En dat kan een verzekeraar, alleen een verzekeraar weet niet, heeft niet de gegevens van patiënten dat ze op de wachtlijst staan. Een verzekeraar betaalt een rekening nadat zorg geleverd is, maar weet niet van tevoren dat iemand wacht op een bepaalde procedure. Dus één zaak wat eraan kan gebeuren is dat mensen zelf, op het moment dat ze op een ingreep wachten, die bijvoorbeeld ook bij een zelfstandige kliniek kan, en ze moeten langer wachten dan zij willen, of dan dat hun klachten toestaan, dan is het advies, en ik heb dat in het verleden vaker gegeven, neem contact op met je verzekeraar. En een verzekeraar kan en wil ook bemiddelen. En we zien dat als dat gebeurt, dat in zo'n 80% van de gevallen mensen ook eerder geholpen kunnen worden. Sorry dat ik u onderbreek hoor. Maar moeten de huisartsen dit niet ook op zich nemen? Want wat je nu ziet, is dat het heel vaak heel handige en vaak ook wat beter opgeleide mensen zijn die zo goed kunnen googlen en die weg wel vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die minder handig digitaal zijn, die niet zo goed de weg weten te vinden, die minder assertief zijn. En daar willen we dit toch ook voor kunnen aanbieden? Zeker. Dus er zijn absoluut verschillen. En een belangrijke reden geeft u zelf al aan. Soms kan het ook zijn omdat mensen in hun eigen kring horen en een advies krijgen. Maar huisartsen kunnen daar wel degelijk ook een belangrijke rol bij spelen. En huisartsen kennen ook eigenlijk altijd gewoon de zelfstandige klinieken in hun eigen regio. Ja, Alet. Ja. Nou, ik dank hiervoor, want ik denk dat dat echt belangrijk is, hè, de erkenning van klinieken. Maar toch maken wij ons grote zorgen. We zijn inmiddels in september aanbeland en wij zien dat de wachttijden onverminderd groot zijn. En wij zien ook dat er nu de wachttijden in de reguliere zorg, even voor de duidelijkheid. Ja, de wachttijden in de reguliere zorg. Maar daar hebben we het veel met elkaar over. Dus als een patiënt 3 of 4 maanden moet wachten voor een nieuwe knie, terwijl die zelf 25 kilometer wil reizen, dan is het nog niet zo vanzelfsprekend dat die patiënt daarop gewezen wordt. Maar nog belangrijker is, en dat is altijd een belangrijk vraagstuk, is hoe zit dat nu met de financiering? Wij krijgen nu signalen alweer, en dat is jaarlijks komt dat terug, dat een verzekeraar die zorgplicht heeft, die moet ervoor zorgen dat die patiënt echt binnen die afgesproken normtijden, waar we het altijd over hebben, dat die behandeld wordt. En we krijgen nu signalen van onze leden dat ze gewoon patiënten moeten gaan spreiden. Oftewel, een patiënt meldt zich bij een kliniek die ergens anders op de wachtlijst staat, en vervolgens kunnen we die niet geholpen worden omdat het budget ontoereikend is, terwijl de verzekeraar zorgplicht heeft. Nou, dat vinden wij een hele zorgelijke situatie. En dat dus wat jij zegt, ik heb een kliniek, daar willen we patiënt X helpen, dat kunnen we. Is ruimte. Binnen de patiënt X tijd kan niet bij een ziekenhuis bij hem in de buurt terecht, want er is een gigantische wachtlijst. En wij krijgen geen geld om die patiënt te helpen. Dat is raar. En dan voeg ik nog even toe, dit kost ook de economie geld, want mensen die bijvoorbeeld heel veel pijn hebben, Japke de Bauma is van huis uit econoom, zit meteen te knikken, die kunnen vaak niet meer werken. Dus het kost ons allemaal centjes. Nee, eerst even nog even om die en klachten verergeren, zegt Japke de Bauma. Ja. Nou, eerst even, want het zijn eigenlijk 2 vragen bij elkaar. De eerste gaat nog even door op waar we het zojuist over hadden. Van hoe komt de patiënt nou bij een kliniek, zoals een zelfstandig kliniek, waar de wachtlijst kort is? En daarvoor gaf ik al aan, daar heeft nog de verzekeraar, nog het ministerie heeft daar het overzicht van. Wij hebben de gegevens niet en die mag ik ook niet hebben, die moet ik ook niet hebben. Dus het is echt aan een patiënt en een huisarts en een behandelaar om die verwijzing te doen. Maar dan kan ik kan er veel over. Ik ga het even heel duidelijk vragen nu. Moeten huisartsen hun patiënten beter helpen met doorverwijzen naar zelfstandige klinieken? Nou, dat beter huisartsen helpen en kunnen dat altijd kunnen dat optimaal doen. En mensen moeten zelf ook alert zijn. En een verzekeraar wil hun graag helpen. En zoals ik al aangaf, in ongeveer 80% van de gevallen waarbij mensen de verzekeraar benaderen voor zo'n bemiddeling, lukt het ook om elders een eerdere plek te vinden. Dus het is ook echt effectief. En de verzekeraar wil dat ook van harte doen. Dus wees daar laagdrempelig in op het moment dat je lang wacht. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, hoe zorg je nou voor die optimale capaciteit? Nou, zoals het systeem gewoon werkt. Zelfstandige klinieken, maar ook ziekenhuizen maken een contract jaarlijks met een verzekeraar over wat ga ik doen, in welk volume, welke kwaliteit en welke prijs. En dat is ieder jaar weer, is daar de verzekeraar namens ons, gewoon als een burger, is daar de vertegenwoordiger van ons om te zorgen dat er voldoende zorg beschikbaar is, die zorgplicht die Paulette noemde. En de aanbieders worden gemotiveerd om daar een contract voor af te sluiten met voldoende volume. Dat is de balans. Dus op het moment dat er individuele klinieken zijn die zeggen, ik zit nu al aan mijn tax en ik kan niet meer. Ja, die kan ik alleen maar stimuleren om te zeggen, ga de onderhandeling in en maak voor het volgend jaar een contract waar je je volume optimaal kunt gebruiken. Maar het is natuurlijk niet alleen volgend jaar, want het is ook dit jaar actueel. Als we kijken nu naar patiënten die dus inderdaad al heel lang op de wachtlijst staan, die patiënten, degene die uit het werk is gevallen omdat hij nieuwe knie moet, 3 maanden moet wachten en elders eerder geholpen kan worden. Dat mag het toch niet zo zijn dat zo'n patiënt gewoon die 3 maanden moet wachten. Want dat is echt een situatie. En dan komen we op het integraal zorgakkoord. Dat gaat heel erg over juiste zorg op de juiste plek. Want als wij nu al zeggen, ga onderhandelen voor volgend jaar, wat nu natuurlijk gaat gebeuren, helpt de patiënt op dit moment niet. Dus wij verwachten van de verzekeraar dat ze niet zeggen, wij zetten aan het begin van het jaar het geld vast op een plek waar die patiënt niet geholpen kan worden of heel laat geholpen kan worden. Wij moeten ervoor zorgen dat aan het begin van het jaar die zorg ingekocht wordt op die plek waar die patiënt het beste op zijn plek is. Dus als het een patiënt is die naar een kliniek kan, dan moet je daar het budget allokeren en niet op een plek waar die patiënt niet geholpen wordt. En als we het hebben over het ziekenhuis, dan zien we toch dat daar de complexe patiënt in die structuur het beste op zijn plaats is. En voor een kliniek is het zo dat een patiënt die inderdaad slechts alleen voor die knie komt, dat hij veel efficiënter geholpen kan worden binnen de beschikbare tijd. En wat wij vraag moeten je nu concreet nu, dat we van al de minister lang erover praten, dat patiënten op de wachtlijsten gehouden worden, dat die patiënten daar niet van afkomen, dat u ook heeft gevraagd, ziekenhuizen kom met plannen. Een van de oplossingsrichtingen is om klinieken actief in te zetten. Nou, een van onze lidorganisaties zegt wel eens, er ligt nog steeds stof op mijn telefoon. Bel ons, vraag ons, maar heel belangrijk is ook, laat het geld ook de patiënt volgen. Want daar dus, zit een belangrijke belemmering. Concreet, wat jij vraagt aan de minister is om te onderhandelen met de zorgverzekeraars, om te kijken, als een patiënt geholpen kan worden, dan is het van de ratten besnuffeld dat hij niet bij een kliniek mag waar ze gewoon ruimte hebben, waar een OK leeg staat, en dat hij moet gaan wachten op een ziekenhuis waar ze geen ruimte voor hem hebben. Nou, ik weet dat de minister zeg het kan een beetje, niet gaan ik zeg onderhandelen. Het een beetje plat, maar dat doe ik expres. Maar de minister kan niet gaan onderhandelen. Dat is niet de rol van de minister. Dat is echt de rol van de zorgverzekeraar. Nee, maar de minister. Ja, wat vraag je aan de minister? Ik vraag aan de minister dat er actief toezicht gehouden wordt op de zorgplicht van de verzekeraar. Stop. Minister Kuipers, wilt u actief kijken of die zorgverzekeraars dat doen wat er staat in het integraal zorgakkoord, namelijk zorgen dat mensen op de juiste plek op de goede manier behandeld worden? Zeker, dat wil de minister dolgraag. En daar heeft hij ook een prachtige instelling voor. En die heet de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daarnaar. En om dan even terug te gaan naar het perspectief, want we zitten hier aan tafel als een minister of als vertegenwoordiger van zelfstandige klinieken. Maar laten we even kijken naar gewoon het perspectief van een burger en van een patiënt. Ja. En let wel, dat zijn wij op enig moment ook allemaal individueel. En wat je als burger wil, is dat je snelle toegang hebt, dat je snel geholpen kunt worden als dat nodig is. En dat dat ook gebeurt op een goede plek waar ze kennis en ervaring hebben. En dat kan in zelfstandige klinieken, dat kan ook in ziekenhuizen. En het is juist de verzekeraar die dan voor jou als burger je bemiddelaar is. En zolang die verzekeraars nog steeds in 80% van de gevallen mogelijkheid hebben om elders een snellere plek te vinden, ga ik niet interveneren in welk contract een individuele kliniek heeft. Dat kan ik ook helemaal niet. Dus ik snap de oproep wel, maar ik wil de oproep graag teruggeven. Zorg dat je als ZKN, helemaal in lijn met het integrale zorgakkoord, met verzekeraars, maar ook in je regio. Ik heb juist heel erg aangedrongen op veel minder concurrentie, maar op regionale plannen, waar nadrukkelijk de zelfstandige klinieken ook een belangrijke rol hebben om gezamenlijk te bepalen van hoe zorgen we dat we patiënten in onze regio zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat is heel duidelijk. Ik ga nog even één taalkwestie behandelen, want Japke de Bauma zit hier. Vaak wordt in de zelfstandige klinieken We hoorden net de woorden burger en patiënt gebruikt worden door de minister. Vaak zeggen jullie cliënt. Ik wil even de reactie van de minister. Wat is het verschil tussen een cliënt en een patiënt? Ik heb geen enkel probleem met het gebruik van beide. Wat je merkt in de zorg regelmatig is dat het een beetje in een grijs gebied is. Maar dat als het gaat echt om ziekte, om een aandoening, dat men praat over een patiënt. Een patiënt met een hartaanval, een patiënt met een longontsteking, een patiënt met kanker. En dat er eerder gesproken wordt over een cliënt als het gaat om een indicatie of een ingreep wat op zich niet gepaard gaat met een ziekte. Ik verwijs me naar mijn eigen kale hoofd. Sommige mensen willen graag een haartransplantatie. Ik absoluut niet. Maar kaalheid is geen ziekte. En als ik zou vragen om een haartransplantatie, ben ik geen patiënt, maar een cliënt. En als je vergaat van de rugpijn, wat ben je dan? Als je vergaat van de rugpijn, dan ben je een patiënt. Maar ik wil er wel graag op reageren. Want het is wel een patiënt die als cliënt behandeld wil worden. En volgens mij is dat heel erg belangrijk. En dat is de reden waarom er veel gesproken wordt in klinieken over patiënten als zijnde cliënt, omdat je daar de beste zorg voor die patiënt wil leveren. En daar horen korte wachttijden bij, daar horen excellente zorg bij. En dat is waarom er gesproken wordt vaak over cliënten, terwijl het gaat over een patiënt die een aandoening heeft. Is een algemeenheid, minister Kuipers. En dan, mag ik daarop reageren? Het is een beetje een ding, alsof in mijn beleving een patiënt een inhumane behandeling zou moeten ondergaan, alsof een patiënt een ding is. En dat is het absoluut niet. Een patiënt is een mens. Je mag hem, voor mij maakt het niet uit of je iemand benoemt als cliënt of als patiënt. En juist ook als een patiënt, als iemand een aandoening heeft, en ik noemde een aantal, dan gaat het erom dat je iemand zeer menselijk behandelt. En als voor een individuele zorgverlener het woord cliënt daar beter bij past, dan gebruiken ze het woord cliënt. Nou, ik hoor hier dat het hart van Hippocrates nog in uw ziel klopt, toch? Absoluut. Goed zo. Heel mooi. Ja. Ik wil u ontzettend danken. Dit was uw vrije zaterdag en u was toch bereid om bij te dragen aan Goed Ingelichte Kring. Heel veel dank en heb nog een fijn weekend. Hetzelfde. Dank. Dag. En dan gaan wij door naar het nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het dodental van de zware aardbeving gisteravond in Marokko is opgelopen tot boven de 1000. Ook zijn meer dan 1200 mensen gewond geraakt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft reddingsdiensten uit het hele land en het leger gemobiliseerd om te helpen in het aardbevingsgebied. Reddingswerkers proberen mensen te bevrijden die vastzitten onder het puin. Het Rode Kruis zamelt via Giro 6868 geld in voor de hulpverlening in Marokko. De organisatie zegt dat de omvang van de beving nog onduidelijk is, omdat verschillende dorpen niet goed bereikbaar zijn. Het epicentrum lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh. De voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia in de kwalificatieronde voor de Afrika Cup gaat vanwege de aardbeving vanavond niet door. Die wedstrijd zou worden gespeeld in de kustplaats Agadir. En in verschillende Nederlandse gemeenten hangt de vlag half stok vanwege de aardbeving in Marokko. Utrecht heeft de Nederlandse vlag opgehangen. In Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch hangt de Marokkaanse vlag half stok. En nee, die tekst heb ik al gehad, dus dat was het. Nou, dan gaan we naar Willemijn Hubert. Goedemiddag. Op deze stralende dag, ondanks alles wat er gebeurt in de wereld. En blijft dat zo? Dat wat er gebeurt in de wereld? Of het allebei. Nou nee, laten we met jou het over het weer hebben. Ja, nou ja voorlopig wel. We hebben echt weer hoge temperaturen. Het is op dit moment zo'n 25 graden op de Waddeneilanden en 30 graden in Zeeland. En op heel veel plaatsen in ons land is echt bovengemiddeld warm. Flink wat zonneschijn. Het heeft op sommige plekken even geduurd vanwege de dichte mist die er natuurlijk vanochtend aanwezig was. Maar die is inmiddels overal weg. Het zonnetje schijnt. Als we kijken naar de komende nacht, dan kan er weer mist ontstaan. Met name in het noordoosten kan het ook echt wel weer dichte mist gaan zijn. In het noorden op de Waddeneilanden en in het oosten kan er ook wel mist ontstaan. Maar de meest dichte mist waarschijnlijk in het noordoosten. Koelt dan af naar zo'n 13 tot 19 graden, zelfs in Zeeland. Dus een vrije warme nacht, zou ik haast willen zeggen. Weinig wind en morgen duurt het dan, zeker in het Noordoosten, even voordat die mist weer is opgelost. Maar ook dan gaat weer de zon schijnen en dan wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag. Het wordt 27 graden op de Waddeneilanden en 32 in het zuiden van ons land. Maandag nog een warme dag, middelt 28 graden met in de avonduren een kleine kans op een bui. Ja, en vanaf dinsdag gaat dan de temperatuur echt wel wat achteruit. Dan krijgen we te maken met het passage van een koufront. Dat levert wat regen en onweersbuien op. En vanaf woensdag zitten we weer in dat gewone weer wat we in deze tijd van het jaar zouden kunnen verwachten. Dus dat betekent overdag zo'n 21 graden. En de herfst komt. Nou, dat wou ik het eigenlijk nog niet noemen, want als je kijkt naar de wind bijvoorbeeld, dat is toch echt nog niet aanwezig. Het is veel rustiger en die hoge temperaturen zijn dan in elk geval weg. Dankjewel. Alsjeblieft. Erik Evengroen van de ANWB, de weg. Ja, nou, op twee plekken hebben we nog de meeste vertraging. Dat is onder andere bij Amsterdam op de A10 Noord. Nou, tegen het zuiden aan zelfs, want daar wordt gewerkt aan de weg. De weg is daar ook dicht aan de zuidkant van Amsterdam. Er staat inmiddels 6 kilometer file en de vertraging is een half uur. En de A27 Utrecht richting Breda, daar wordt aan de brug bij Gorkum gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met directeur ZKN Paulette Timmerman, columnist Japke D. Bauma, zometeen schrijver Abdelkader Benali over de ramp in Marokko. Eerst de ronde van Spanje, de Vuelta. Sebastiaan Timmerman doet verslag. 14e etappe is het en die gaat door de Pyreneeën, de Spaanse Pyreneeën. Er is nog één klim te gaan, want de koplopers Remco Evenepoel, de Belgisch kampioen en de voormalig wereldkampioen op de weg, dat werd hij vorig seizoen, en de Fransman Romain Bardet zijn zojuist over de Puerto de Laza gekomen, de voorlaatste klim dus van de dag. Hebben een ruime voorsprong van ruim 6 minuten op het peloton, 6,5 minuut. En daar controleert de Jumbo-Visma-formatie. Zien we ook nu een andere ploeg naar voren komen, de ploeg van Bahrein, waar Wout Poels voorrijdt, een Nederlander. Maar ze maken zich niet druk. Die Remco Evenepoel mag best die 6 minuten terugpakken in het klassement. Want gisteren verloor hij ruim 27 minuten. Evenepoel wil gaan voor de ritzegen. Maar voor de klassementsambities van Jumbo-Visma is er voorlopig dus geen gevaar met nog 32 kilometer te rijden. Schrijver Abdelkader Benali werd geboren in Marokko en brengt er nog steeds zijn zomers door. Abdelkader, goedemiddag. Dag Shazia, hallo. Ik hoorde dat alle Marokkanen elkaar op dit moment bezorgd vragen: hoe gaat het met je? Dus ik vraag ook aan jou, Labès, hoe gaat het met jou? Wat doet het nieuws over de aardbeving met jou persoonlijk? Nou, dit grijpt me wel aan, omdat het is een aardbeving van ongekende omvang. Krachtig genoeg dan de grote aardbeving van 1960 in Agadir. Die heeft toen aan 15.000 mensen het leven gekost. Deze aardbeving vindt plaats in een gebied waar ik, dat is heel veel Marokkanen, vrienden hebben, familie, heel veel collega's. En ik ben al vanochtend druk bezig met het sturen van berichten en vragen of het goed met ze gaat. Je schreef vanmiddag ook in Trouw, je hebt gereisd door dat gebied. Je werd er steeds ontvangen als gast van God. Hoe gaat het dan met die mensen die jou als die goede gast hebben ontvangen? Ja, die mensen zijn in het getroffen gebied nu echt alles kwijt. Hun huizen, het vee. Heel belangrijk in het gebied is natuurlijk de watervoorziening. Dan heb je het over waterputten, over irrigatiesystemen. Ja, dat ligt natuurlijk, dat is nu allemaal weg. Dus het is niet alleen de onmiddellijke schade, materieel, nog materieel. Maar ook gewoon de voorlopige schade die, waarvan het nog maanden, jaren kost, denk ik, om het te herstellen. Dus we hebben het echt over ook een, naast natuurlijke ramp, het aardbeving zelf, maar ook over een menselijk ecologische ramp. Want vergis je niet, we hebben klimaatopwarming. En die wordt in dit gebied heel sterk gevoeld. Hè. Dit is ook het gebied waar voor het eerst in de geschiedenis van Marokko temperaturen van boven de 50 graden zijn gemeten. Nou ja, voeg dat bij de grote overstromingen die eraan komen door de overvloedige regenval. Ja, is een disaster in the making. Ja, het is... Ja, het gaat om een heel, heel groot uitgestrekt gebied waar mensen, zoals ik ook vertel in Trouw, heel op zichzelf wonen. Het is erg geïsoleerd. Ga er maar vanuit dat je vanaf oktober, november tot het voorjaar eigenlijk er niet meer in kan. Omdat de meest onverharde wegen zijn afgesloten, ingesneeld. als er hulp komt, dan moet dat via helikopter. Nou ja, hoeveel helikopters ga je inzetten om al die kleine leefgemeenschappen te bereiken? Dus ik reken op nog een paar duizend doden in de nasleep. Dan heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. Het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders wil in actie komen. Als ik jou nou de gelegenheid geef om vanuit je hart te spreken, wat zou je onze luisteraars willen vragen? Ik zeg natuurlijk geef aan deze mensen die ons zoveel geven. Dit is een deel van Marokko waar mensen de deuren wagenwijd opengooien voor vreemdelingen. Het is een plek waar je nooit een vreemdeling hoeft te voelen, omdat iedereen voor je klaarstaat en mensen het kleine beetje wat ze hebben met je delen. Dat zal zo blijven. Maar juist deze mensen hebben ons op dit moment heel, heel erg hard nodig. Wees genereus tegenover genereuze mensen, zeg je. Ja, en we hopen er op een dag weer terug te komen. En ook om te kunnen zeggen tegen deze mensen, we hebben gezien wat jullie hebben doorgemaakt. En we hebben jullie geholpen. Want jullie hebben ons ook geholpen toen wij hier waren. Nou, ik dank je wel. Ik wens je sterkte. En doe iedereen veel liefs van ons. En ja, heel veel sterkte en beterschap. Zal ik zeker doen. Dank je wel, Abdel. Alsjeblieft. Meestal eindig ik met het citaat van de week. Maar Japke D. Bauma, ik las een tekst op jouw scheurkalender waar ik wel mee moet beginnen als maker van Goed Ingelichte Kring. Ik citeer. Feminisering. Ik hoor vaak dat feminisering een slechte ontwikkeling is. Waarom? Ik zou zeggen, je kunt beter te veel dan te weinig feminisering hebben. Sterker nog, laat een feminiseringsgolf de wereld overspoelen. Want weten wij veel, misschien is feminisering niet het probleem, maar juist de oplossing. Is dat een provocatie of een overtuiging? Nou, beide natuurlijk. In mijn hele werk, ik schrijf elke week voor NRC, probeer ik natuurlijk te prikkelen, zoals dat heet. Maar er ligt wel altijd wel een kern van waarheid onder, wat mij betreft. En dit citaat komt uit een column. Want dat is het leuke van die scheurkalender. Er zitten allemaal citaten in uit mijn eerdere columns. Je hoogtepunten. Ja, nou, ik weet niet of het hoogtepunten zijn, maar in ieder geval dingen die we leuk vonden om te delen samen te uitgeven. En dat dit citaat komt uit een column over problemen in het onderwijs. Dan wordt vaak gezegd, omdat jongens moeite hebben om mee te komen in dat onderwijs, dat dan ligt aan de feminisering van het onderwijs. Te veel vrouwen. Hè? Te veel vrouwen voor de klas, te veel vrouwelijke bestuurders, te veel vrouwen als schoolhoofden. En daar zouden dan dus meer mannen moeten komen te werken. Die dan een voorbeeld kunnen zijn voor die jongens. Dat is zeker waar. Alleen ik denk, ja, waarom zou dat meteen een probleem moeten zijn? In de tijden dat er heel veel mannen voor de klas stonden, bestond het jongensprobleem ook al. We hadden toen de meisjes geen problemen om aansluiting te vinden. Daar heb ik nooit iets over gehoord. En nu de jongens een probleem hebben, ligt het aan de vrouwtjes. Hè? En daar wil ik me dan af en toe eens tegen met een flinke knipoog. Ja. Ik heb jou huiswerk gegeven. Want ik kreeg ik heb een hele weekend, moest ik werken voor jou. Ja, precies. Ik kreeg die scheurkalender. En die signalen, het woord is alweer heel vaak langs gekomen. Ja, signalen, verschrikkelijk. Ja, die moeten door Misthoorn worden afgegeven, zeg jij. Verschrikkelijk, ja. Maar, dus ik zag zoveel leuke dingen. Ik dacht, jij gaat gewoon een hiërarchie maken. Heb jij voor ons een top, wat is het, een top 5, wat zullen we doen, een top 10 met het is natuurlijk beste adviezen? Kill your darlings, om het in het heel goed Nederlands te zeggen. Dus ik heb uiteindelijk maar 7 gedaan. Zeven adviezen. Ja, nou ja, in ieder geval mijn favoriete adviezen. Het belangrijkste is, iedereen doet maar wat. Iedereen doet maar wat op je werk. He, dus het lijkt alsof iedereen erover nagedacht heeft, alsof alles gepland wordt, functioneersgesprekken, targets, KPIs, dat zeg jou misschien hopelijk helemaal niks. Targets wel, maar KPIs niet. Nee, maar geloof me nou, de beste successen en de beste prestaties komen heel vaak bij toeval tot stand. Mensen die elkaar per ongeluk tegenkomen. Mensen die ineens boven zichzelf uitstijgen. Die zelf ook verbaasd zijn van wat ze nu hebben bereikt. Natuurlijk moet er een bepaalde zweem overheen liggen. Van wij weten wat hier goed voor ons is. Maar geloof me, iedereen doet maar wat. En waarom is dat nou een belangrijk advies? Omdat dat ook heel veel rust geeft op je werk. Als je denkt, ik doe alles volgens het boekje. Ik werk me helemaal de pleuris. En dan zien mensen wel hoe goed ik ben. En dan word ik vanzelf succesvol. Dat kun je echt vergeten. Iedereen doet maar wat. En je moet dus op die manier ook altijd op je werk improviseren. Volgens mij moeten we een heleboel zelfhulpboeken nu op de brandstapel gooien. Als je dit zo zegt. Geeft heel veel rust. En dan kun je ook heel erg genieten van een succes dat je hebt behaald samen met je team of met je collega's. Omdat je weet, die mensen die doen ook allemaal maar wat. Vaak hele goede dingen trouwens. Daar hoort ook bij. Succes is dus geen keuze. Helaas, al die goeroes die zeggen succes is een keuze. Dat is onzin. Succes is heel vaak mazzel hebben. De juiste mensen kennen en vooral timing. Stond jij op dat moment daar, zag iemand jou toen? Kende je per ongeluk nog iemand die graag iets voor jou wil betekenen en jou wel die kans geeft? Is vaak veel belangrijker dan... Ja, maar ik hoor nu al de maakbaarheidsgoeroes zeggen... bijvoorbeeld Oprah Winfrey zegt het ook altijd. Hè? Van geluk is dat je op het juiste moment het afdwingt. Ja, maar ik denk dat daar ook heel veel burn-outs door ontstaan. Ik zie ook heel vaak Jennifer Aniston op Instagram zeggen... if you just manifest it. Hè, als je dus al doet alsof het gebeurd is, dan kom je daar dan vanzelf. Maar dat is natuurlijk heel vaak helemaal niet zo. En dat was bij Jennifer Aniston volgens mij ook helemaal niet zo. Die ook per ongeluk bij Friends kwam... en daar overigens al voor en natuurlijk heel veel prestaties had geleverd. En naar een acteerschool is gegaan, om maar eens wat te noemen. Ongetwijfeld. Dus het is... daarvan is eigenlijk een beetje hetzelfde. Iedereen doet maar wat. Als je denkt dat je door het manifesten het allemaal gaat bereiken... dan kom je natuurlijk van een koude kermis thuis. En geeft dat ook weer heel veel frustratie. Ook een hele belangrijke is, werken doe je maar thuis. Hè, er is natuurlijk de kantoren... dat is een van de allergrootste denkfouten die gemaakt worden in onze samenleving. Dat je op kantoor ook maar iets afkrijgt. Nou, dat is helaas niet zo. En mensen die naar kantoor gaan, die komen daar ook volledig gestoord en overprikkeld vandaan. Want kantoor is voor de gezelligheid. Kantoor is om mensen te ontmoeten. Kantoor is om dingen te leren. Dat deed tegenwoordig training en workshops. En kantoor is absoluut niet om het echte werk te doen. Hè, dus even je afzonderen en even in concentratie te werken. Dat doe je maar thuis. Wacht even. En al die chirurgen dan? Ja, nou, ja, chirurgen die staan natuurlijk gewoon voor het grootste gedeelte, hoop ik, van hun tijd in een operatiezaal, ja. Operatiekamer, waar ze zelf vaak hun muziek mogen regelen, geloof ik. Waar ze zelf misschien ook nog wel de assistenten mogen... En de bouwvakkers. Oké, dus dit gaat echt voor kantoorpersoneel? Ja, tuurlijk. Okay, we hebben het over kantoorpersoneel, want ik ben natuurlijk niet voor niks ooit tot kantoorgoeroe gedoopt. Oké, dus alle andere mensen mogen gewoon normaal op hun werkplek werken. Ja. Maar als je op een kantoor zit, dat moet je vooral thuis doen. Precies. En dan ga je netwerken bij het kopieerapparaat. En dan kun je toevallig een succes. Precies. Jij hebt het nu al helemaal in de gaten. En je hebt nog niet eens je hele kalender doorgelezen. Het derde advies is, maak pas op latere leeftijd carrière. Laatbloeiers hebben de toekomst. Vind ik heel leuk. Scheelt ook weer ongelooflijk veel stress. Heel veel jonge mensen die vinden dat ze... of die dwingen zichzelf om al op hele jonge leeftijd... die leidinggevende positie te bereiken. Die grote doelen die ze hebben allemaal te realiseren. Maar het is echt het allerstomste wat je kunt doen... om al op jonge leeftijd al je hoogtepunt gehad te hebben. Lieve Japke, sorry dat ik jou nu weer onderbreek. Ja, ik ben zo vervelend. Maar je weet dat tegenwoordig embryo's al... in de baarmoeder een CITO-toets moeten doen. Ja, hè? Is echt, dus de maatschappij is gewoon bezig om nog voordat je kunt lopen... al een assessment te doen om te kijken of je naar Harvard of naar Stanford gaat. Ja, dat klopt. En dat is in Nederland begint dat ook al belachelijke vormen aan te nemen. En wat zien we vervolgens? Dat, nou, ik heb natuurlijk de cijfers niet paraat... maar dat een heel groot gedeelte van de jonge studenten... Totaal overwerkt tegen het plafond zitten... en totaal niet weten wat ze moeten. Ik probeer die mensen wat rust te geven... de arbeidsmarkt is op dit moment heel krap. Je kan het je op dit moment als jongere best veroorloven om wat langer te wachten om al te beginnen met werken. Neem een tussenjaar, ga op reis, neem een baantje en ga geld verdienen waar je nog niet al meteen die belachelijke hoge eisen aan je worden gesteld. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. En we hebben heel veel mensen hebben we daar als voorbeeld van, helaas. In ik hoop dat Max Verstappen niet luistert. Nee, ik hoop het ook niet. Maar goed, die kan dan wel weer met pensioen. Dat is wat anders. Okay. Ga door. Nummer 5. Stuur lange, saaie mails terug met de tekst korter. Dus je krijgt een mail, wat sowieso verschrikkelijk is. Al die cc-mails, al die mails. Mensen die zichzelf hun straatje proberen schoon te vegen en dan allemaal mails gaan sturen naar allemaal hele grote groep collega's. Hele lange mails, zichzelf indekken, noem maar op. Stuur dat soort mails, je opent hem, je ziet veel te lang. Stuur terug met korter. Mans, zou Maxime Hartman zeggen, is een van mijn grote goeroes op het gebied van efficiënt werken. Er wordt zoveel tijd verspild met lange mails en met veel te lange verhalen, veel te lange beleidsrapporten. Laten wij daar ons staartje, een steentje aan bijdragen. De beschenking zeigt zich der meister. Het is wel lastiger. Een korte mail schrijft is moeilijker dan een lange mail. Dit is zo'n geweldige uitspraak. Het schijnt dat Churchill ooit heeft gezegd... Nee, Blaise Pascal. Was het Blaise Pascal? Ja. Oh, jij voelt het. Ja, dan mag je hem ook zeggen als je hem weet. Die zei van, ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte. Ja, precies. En dat is natuurlijk zeker waar. Maar door je collega's ook een beetje op te voeden en te dwingen, ik wil het korter, korter. Ga je die collega's ook een beetje opvoeden om de essentie eerst op een rijtje te zetten. Een andere tip is trouwens om je mails pas na een week te beantwoorden. En zijn de meeste problemen opgelost. Maar goed, dat is weer een andere. Nee, die vind ik leuk. Die houden we ook even vast. Okay. Niet problemen meteen oplossen, maar even kijken wat het leven ermee doet. Overigens, als je een fors zakelijk voorstel krijgt, is het ontzettend slim om te wachten met antwoorden. Want er gaat alleen maar je prijs van omhoog. Maar goed, dat is ook weer een ander advies. Ik krijg een gratis extra advies. Ik heb er nog twee. Een staande vergadering is niet automatisch beter dan een zittende. En dat is ook een misverstand. Dat noemen ze de stand-up. Ja, ik zie jou echt kijken, maar jij hebt duidelijk geen kantoorervaring. Een stand-up. Dus dan zijn de vergaderingen, als ze zitten, veel te inefficiënt. Het duurt ook veel te lang. Die mensen gaan allemaal lekker achterover zitten en koffie drinken. Maak ze er een stand-up van. Misverstand dat je dan betere vergaderingen krijgt. Een rukvergadering is een rukvergadering. Of je nou zit, staand of ligt. Dus dat, daar hoef je ook niet aan mee te doen. En het laatste, en dat is ook weer heel belangrijk. Ik moest kiezen. Leuk werk met leuke collega's is het mooiste dat er is. Helemaal mee eens. Nou ga ik je iets vragen. Want dit is allemaal ontzettend geestig en scherp. En daar houden we van. Maar ik wil ook even serieus. Wat verhullen al die potsierlijke clichés? Hè? Als een manager zegt tegen iemand van de werkvloer die een probleem heeft dat echt moet worden opgelost. Ik hoor wat je zegt. Ik ga dit eerst parkeren, daarna stuk slaan en vervolgens borgen. Betekent dit dan, ik ga je probleem echt serieus oplossen? Of betekent dat, ik doe net alsof ik je serieus neem, maar in feite negeer ik je gewoon keihard? Dat laatste. Ja, daar was ik al bang voor. Als je dat weet, iedereen weet dat ook. Dus het is een soort beleefdheid, het is een soort verschuilen. Ik geef lezingen in het land over jeukwoorden. Ik noem ze jeukwoorden, jargon, waarom het gebruikt wordt. Tijdrekken is een hele belangrijke. Maar ook mensen willen dan toch een beetje een soort dik kussen om zich heen maken. Dat mensen het minder hard vinden overkomen. Dat is helaas ook een misvatting. Want mensen hebben natuurlijk echt wel door dat als je zegt, we gaan er heel scherp naar kijken. Hè, dat zeggen ze ook vaak in Den Haag. Als je zegt, we gaan er naar kijken, bedoelen ze, bekijk het maar. En iedereen weet dat ook. Dus ik vind het eigenlijk onbeleefder en onbeschofter als mensen tegen mij zeggen, ik hoor wat je zegt. Hoe voelt dat voor jou? Er staat hoog op de agenda. En dat is nog zoiets. Dat zegt mij, heeft mijn hoofdredacteur ook vaak tegen me gezegd. Jouw salarisverhoging staat heel hoog op de agenda. Hij staat er zo hoog op dat hij helaas is afgevallen. Ik ben heel erg van de school. Zeg gewoon wat je bedoelt. Want dat is volgens mij minder kwetsend dan dit soort eromheen praten. En die mensen die jobs hebben, hè, om de hele dag dit soort wollige taal te spreken. Dan ga ik echt iets vragen wat echt super cynisch is. Zijn dat niet gewoon buffers van leidinggevenden om te voorkomen dat zij naar de werkvloer moeten luisteren? Nou, dit is wel heel cynisch. Ja, dat zei ik ook. Dit heb ik ook af en toe wel eens opgeschreven. En natuurlijk zit dat element erin. En dat komt vooral... Vooral politici gebruiken heel veel jargon en jeukwoorden. Maar je kunt wel ongeveer de wetmatigheid zeggen... hoe meer mensen verdienen, hoe meer jeukwoorden ze gebruiken. Hoe meer ze zichzelf... Tegelijkertijd, hoe meer jeukwoorden en jargon mensen gebruiken... hoe minder verstand van zaken ze ook vaak hebben. Want de afstand waarover ze het hebben is vaak heel groot geworden. Okay. En ze moeten zich dus met een bepaalde taal verschuilen. Als je erop door zou vragen, wij als journalisten hebben daar natuurlijk veel ervaring mee... Hoe meer jargon iemand gebruikt, hoe meer je moet doorvragen... en hoe meer je erachter komt dat die persoon helemaal niet weet waar het over gaat. Oké, dan ga ik nu naar Paulette heel streng kijken. Ja. Oh, er is in jou, ik ga niet zeggen precies waar... maar er is ergens een vacature voor een kliniek. Ik verzin niet, ik lees gewoon echt voor. Hè? Mm-hmm. Zit het verbeteren van processen jou in het bloed? En wil jij met jouw kliniek de allerhoogste klanttevredenheid... en de beste resultaten behalen? Weet je door verbinding en coaching medewerkers in hun kracht te zetten... en ons OK-team enthousiast en efficiënt de beste zorg voor de cliënt te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Ik heb niet het aantal jeukwoorden geteld, maar dat zijn er best veel. Waarom? Ik hoorde net de minister over patiënten en burgers. En dan hoor ik, en ook hoe hij praat... over Marokko. Ik hoor die man is minister, maar de man deugt. Gewoon door, toch Japke, ben je dat met me eens? Door de manier waarop hij praat. En als ik dit lees, dan denk ik inderdaad... is dit iemand die echt snapt... wij willen iemand met pijn helpen? Nou, zo staat het er niet. Want het kan op heel veel... Hè, je kunt het op heel veel verschillende soorten klinieken plakken sowieso. Hè. Als het gaat over... ga jij heel goed om met je team? Dus het is eigenlijk niet uniek, als ik het zo hoor. Nee, maar Wat mij betreft de problemen is... en daar schrijf ik natuurlijk elke week over. Niet elke week, maar heel vaak... Het zet bij mij geen enkel lichtje aan. Nee, ik heb nog nooit een kind horen zeggen... als je vraagt, wat wil je later worden? Nou, ik ga processen verbeteren. Dat zit echt in mijn bloed. Dus je appelleert niet aan iets... Ja. Waar wie dan ook opgewonden of gelukkig van wordt. Nee, dat had ook kunnen staan. Je wil met je team de beste zorg voor jouw patiënt leveren. Dat kun je ook zeggen, dat is ook algemeen. Ja, maar goed, dat zegt wel iets over de waarde die je wilt toevoegen in deze rol. Ja. Ja. En in je kracht staan, mensen nog erger, mensen in hun kracht zetten. Ik heb nu geleerd om het gewoon uit te spreken zonder heel veel fysieke problemen te krijgen. Nee, je hebt nog geen uitslag. Dat is echt, als ik een peiling doe, altijd staat altijd op één. Dat mensen het meest ergerlijke jargon ooit vinden. Iemand in zijn kracht zetten of in je kracht staan. En dat komt omdat het heeft een soort zweem van die zelfhulpindustrie. Waar natuurlijk helaas niemand uiteindelijk beter van wordt. Mensen willen veel concreter. En het klinkt natuurlijk ook een beetje alsof je in een drol bent gaan staan. Hè? Je staat in je kracht. Hoe ben je erin gekomen? Weet ook niemand. Niemand zegt erbij. Hoe kom je dan in die kracht? Wanneer moet je er weer uit? Moet je de hele tijd in de kracht blijven staan? Dus het is een hele vage term waar mensen uitslag van krijgen. En ik zeg altijd, waarom zeg je niet gewoon dit is je grootste talent. Als je werkt, op welke manier komt jouw talent dan het beste tot zijn recht? Jouw talent is hier heel goed boven gekomen. Ook dat van Paulette en van Abdelkader Benali en van minister Kuipers. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Tot de volgende kring. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week...